कहुची राधिका कुआलो राधिका लो कदम कहुची राधिका कुआलो राधिका लो आलो तो लगी परा कने गला गोप छाड़िलु तो लगी परा कने गला गोप छाड़िलु मठिया काखे नाचिलु ताथे मठिया काखे नाचिलु ताथे अति प्रीति परा हेलाइतिलु कहुची राधिका कुआलो राधिका लो कदम कहुची राधिका कुआलो राधिका लो आलो तो लगि परा कने गला गोप छाड़िलु तो लगि परा कने गला गोप छाड़िलु ছাড়িল তো লাগি পড়া কলে গলা গোপ ছাড়িল তো লাগি পড়া কলে